lolou motax faaw nga delu wat mak bo ñibisi won ba sama rewit dox safa mara mom day farata te ba nga defoon baxut ndax wërgam topoon da baxut kon faaw nga delu wat bu mak lu metti metti ngir lolou tax man insaha bahdahu insaha dem doxoon bahdahu ci gannaaw tawaful qudum waqta sarati mu gattal ni won ci boba dox dong ana bu fekke ni dox safa mara bobu ci nga doylo won gannaaw ifada duhaatu benen tek fekke gannaaw ifada duhaatu mu benen dox safa mara tek ci kon bobu waxna man nga doylo bobu motax mu ne fa in kana ahadahu fala yarji'u rujuhu fil haqiqati li sa'yi la lil qudum ana bu fekke ni ba nga defé tawaful ifada ba mu won ko dox safa mara bo sa fekk lo xamni bu jikko yakuna ay teewul rek ba mu dox safa mara ne kon ba mu gi doyna ndax delu bi ci deug deug dox safa mara ge ko waral waye du waru tawaful qudum legi nak bu delo nu muy def fa isa wa sallam makata fa yatufu wa yasha fa yatimu tahalluluhu min al hajj wa yanwi nak bi tawafihi al ifadata li anna tawaful qudum fata mahalluhu bi wuquf harafata wa nasimuhu i'adatu sahyi ba'da tawafil ifadah wal ifadati ak niki warub ifada illa an yatatawaha ndare bu dafa ciobare won baxda ho ci gannaaw tawafu ifada neena bo ñu ci won baagal fatli ku ne legi tawafu ifada rat baxutoon niki bang koy def ñepp won ba da nga ja fatte won ben yoon ba aw yoon wa tambali won ti agut xam nga tawafu ifada mu parata la faaw da nga delu makk da ngay delu ndax mom meunesu ko ñak def mune lumay nak ganaw ifada waratu nga wër ka ba gu bax fa am na jappandi mom donte waratu nga ganaw bu wër bo xamni mom wëru na fi nek la waye wërul na rek may nangu mu far wécc tawaful ifada ba yaqko bo fa jappandi lol la mu tawaful ifada farata la waye ñu ne bu fekke mom baxut waye ganaw ba sétlu nga ni wëron nga ka ba wër go xamni wërul na wu kon wër bobé da na ko mëna wécc farax nga tayé delu قل لجولج إلا أن يتطوع بعده بالتواف صحيح فيجسمه عن تواف الإفادة الفاسد ولا يرجه له من بلده لأن تطوع الحج يجسم عن واجب جنسه كتواف عن مثله لأن أجمع الله تدفت ورو ليب من نعوة جلالة لا جوار فكي وين خير لا من يور بو خل يور بو يكي ور وار من نعوك ولا دم تدير درد دكو جوار أنا درد دكو وار تلولون wala dama bu fekkone nañ jotagutu ñibi nak fa in kana bi makkata umira bi ihadati ifadati fekke ma nga won makk batay demugul nak kon nañ koy diggal mu baamu ifada ci la delo xil mbir bu muy aji yewiko illa min nisaa ndara ci jigen wa sayyidin ak rabbu wa kurihati si def ak ti bu gut manam wal ifadati rek ci la lol delo da wax ni di nga ñibi sey fatli ku ne sa tawafu ifada ba baxut ci nga wara delu soy delu bolé wiñ ayé won ko armal yépp man nga ko bam dess jigen ak rebb ñu sipler ko lañ na xam nga dañu waxon ni yewé ko ci aj ñaari xal na yewé ko bu ndaw ak yewé ko bu mak yewé ko bu ndaw moy bo sané jamray haq ba xam nga sané won nga jamray haq ba yewé ko bi ci dess nak manam bo sané jamray haq ba yiñ la ayé won ci armal yépp man nga ko bam dess jigen ak rebb ñu sipler ko lañ xam nga kil ku melni ni loloko dal na xam nga defon lepp ba def ifada way ifada da baxut kon xam nga sanni won na jamray haqa ba bam sanne jamray haqa ba kon yiñ ay won ci armal yep bobu la daganon ci won legi nak bimu fatlikoo ni tawaful ifada bu defon baxut kon na xamni yewi kogul ci jigen yewi kogul ci rebb ba tay yar mo ni koy ay ba tay la ko lañ ba tay ñu sip ko ci mom motax mu ne kon ci ñew ba ñibbi ci fatlikoo ifada day japp ne mbolé wiñ ayé ko armal yep sañ nako bam dess jigen rebb da ko lañ batay ñu sikko rek yam ci agatul ci aram ndax lolu moy até ni ay wakuri hatti bu wa atamaratu humra neena nak bëgg nañ so ñëwé manam so ñëwé do yéssalaat ben armal ba nga amone da ngay amé do armal bu yéss on la sarabi waxna wa isa raja li makkata fa yukmilu ma baqiya alayhi bi ihramihi al awal li len dese won dang koy motli waye ci armal ba nga ñëkkal def rek wala yu jaddidu ihraman akhara li baqaihi ala ihramihi alawwal amal bu ñëkk bi dara ci ku ci wala yu labbi fi tariqihi li fawati waqti talbiyati neena do aju wax la bay ka ndax waxtu wax la bay ka jall na fallasi lam yasihha tawafu qudumihi yuhidu tawafal ifadati fa yasha haqibahu waxan nan ko legi ki nga xamne mom tawaful qudum bu moyru ton su ñëwé du yéni war tawaful qudum ndax jamono jall na tawaful ifada lay baamu dal dox safa maru salaja wallasi lam yasihha tawafu ifadatihi yatufu lil ifadati faqat neena ki nga xamne mom defu ton tawaful ifada manam defon ko way da yuru ton dal kon bu dikke mom lay dal di baamu wala yahliqu kullu wahidin minhuma ra'sahu li halqihi biminan mo kenn du ci watat sa bop ndax ba nga ku ne waton nga ci minan watu ba ci minan doyon na mu tega ci nak waxtam wala te mu umrah manam ñoo ñaar kum ci man doon tamu nañ ci mom mu def ko ak umrah kon nak gannaaw bu agale non ñu wax nak wolbati ko tek ci umrah gu baax tek ci ak umrah ñen ñi dañ nak mo xam jamana yoyé laatu muy delu ci jot na fe jotay jigen wala det kum ci man doon dañu sakku ci mom umrah gi motax mu ne bim ne suma ba'da ikmali hajjihi ihtamara ay kharaja ila al-hill wa ata minhu bi umratin sala'an watiya am la laatu muy delu ci mo xam jot na fe jotay wala det tuté rek dañu taw mu def umrah gi wa hadha zahir ibn al-hajj zada wa yuhdi ina ibn hajj non la wax ci sahib da ca boli sax ne mom tane def addi boli ci wa aktharu lepp sere ci na dañ ne na umra in wati andem joton na lal nga fe dañ ne mut la xam bu ñewé ba agal la def umra mune waye lepp señ ci dañ ne mom bu fekke jot na fe joté dal ak jigen latu muy delu di def wër goge mu fatte won ak dox gi sawal marwa bu fekke jot na fe joté lolay soxla bu umra ay bu fekke jotté fe joté mom du aaju wax umra lolay bari ci la ñaan la walil hajj ponk la ñal ak yesu nga ñetti ponk yi nga xamni ñoko bok la ñom ñaar muy armal ak wër kaaba dox safa marwa mu dess ben ponk bo xamni aj do nga ko umra amugo walil hajj ponk la ñal ak hudoru jusni harafata tewi khaju harafa sahatan aw waqtu lim tuti laylatan nahri ci guddi tabaski wi yana buñ ne suba la tabaski guddi gogo fa jantu ba soxé bala fajara fenk ñu new na nga fa taxawara lu taxaway ba gatt gatt sahatan djublu ci 60 minutes mba dir bu yag lu ngir sa gatt gatt rek mum baxna bo ne fa tek rek arafa lu new new mo xam da nga taxaw mo xam da nga tok mo xam da nga teud mo xam da nga war lola doyna motax sala bi ne bim ne khudoru ju fi harafa mun ay al kawnu fiha mutma'innan sawa'an waqafa aw jalasa aw yuntajaha aw rakiba halima annaha harafatu amla xam na mu xamni mo arafa mu ñak xamni mo arafa ñu ci والأفضل الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسطها رفته من أن تحفى ينتبه تحوى النبوك من في جبل الرحمة موغن أرفى فوفى تحوى مباه ولو مر أدونت رمبون مريك إن نواه ديم يين نجد تحوى من أرفى بونفو تحوى جن da fa romb rek jall way romb ba nga ca yene taxaw da nga ne sar rek romb arafa jall te yene ci taxaw koy mu dal nek ak taxaw waye bo ci yene wul ak taxaw na du ko don fa en lim yene bi fala yahsulu ar-ruknu aw akhta wala jum al jam mbolem aj kadi bi hashirin ci aju fukel faqad dom manam bu fekke ne xam nga ne arafa mom ñing ko wara taxaw biñu yendo beccëk bi nga xamni moy al yawmu tasihu min zil hijja jant ba soxé ci ngon nga lañu wara taxaw arafa ñom nañu joom ba nga xam dañu yendo beccëk bi nek al yawmul hashir beccëk fukki nga xamni ci ñu wara toski won ñom biñu yendo beccëk bo ba ag lañu dara taxaw arafa ci ngon nga lool neena bu fekke ñepp ci bokku joom kon ñepp dañu baxlé waye bu fekke ne ñen ñaa ci joom ñen ñoom joom ñu taxaw nañu dembu kon ñi taxawon dembu rek tamuy waxtu taxaw rek ñoy baxlé waye ñi ci joom ñoom duñ baxlé bu fekké né digëw tabaski sento mu ñëk dañ ko ciar sentu mu leen fa ñoom ñu dal di defé né wéru feñut ñoom ñi aji ñepp loolu lañ japp baña matal jigju tabaski fan wér dal tambalé wañi wéru zilhijja ba té ba né tay la juroom ñent ñoom ñu taxawara fa ganna wañu leen wéru feñal na da nga wéru feñal na ko bi ci biñu jappé ñoom al yawmut tasi al yawmul hashir la bisu fukel la kon taxaw ñu arafa ci guddi go xamne guddi fukel ak ben la waye taxaw ñu arafa ci guddi fukel waye lool degam ñoom ñepp ñoo ci marché ci joom ci rek dara du ci sik kon day aajo ñepp marché ci joom tan joom itam ci fukel ba waye buñ joomon ci taxaw ko bisu becc gu juroom ñettel bu soxé lañ taxaw ku do taxaw baax fekkone becc gu fukk ben bam soxé lañ doora taxaw muy guddi fukk ñaar lañ taxaw batay du ko taxaw baax lol mo ci andi faqat di asra bin fa in kana ba'dahum anam fa in kana al mukhti'u ba'dahum fala yakfihim walau kanu akthara ahli al mawqif donte ñu joom ñu upp ñu joomuti waye ñene ñu joomu ñu rek ñu joom mom yaqul lenen wa mahalu al ijza'i in kana al mukhti'u al jami'a wa in kana al qata'u bi hashirin faqat wa in kana bi samin aw hadi hashara fala yujisu di wala legi lal jahil waxu ñu ajreer manam ko rombu ci arafa waye xamutone fi mu rombu moy arafa lola du wacc ak taxaw bu bokon ci aj kat itam faaw mu ñewat taxaw babu du lolu amul taxaw arafa ka nga xam dafa taxaw mom bané fa jonn mom donte xamutone fa fay arafa it lolu doyna ko lolu ñu waxon legi ci gannaaw halima anna harafatu amla waye rombu kete mom day aajo nga xamne fi rombu arafa la te nga yene ko ci boori ci ka battani hornata niki khuru hornata khuru hornata jagen arafa waye bokul ci arafa ku fa taxaw du tangam taxaw arafa ku fa taxaw it taxaw rek wa ajis adona bi masjidha ci jakam je bi korhin and ko sip manam hornata amna jakka ji ñu wax masjidu hornata mom bo fa taxawé mu doy melni taxaw nga arafa waye na sip nañ ko waye won da jega rax ba nga xamne ni amna miram bo xamne bu daanu won day daanu ci xorom ji lol mo tax kon bo taxawé mu doy donte sim nañ ko wa salla julina timisa ge ba ge kesse wala faata ak donte taxaw arafa nar na ko raw manam xam nga ne taxaw arafa mom taxaway ba nga xamne moy farata la rawé rek ak raw na la ren ba deen mom mi ngi tambalé fi jant bi soyé ci buñ né sugal tawski ba fa def fenk digënté bobu la legui nga so doona dem ba nga xamni sa digante ak fajar di fenk mom yar rek yow julle go timi sa ge mba julle bobo ge bo fi nekke di jema julli do meuna taxaw arafa bo dewe na dang meuna taxaw arafa mom aj bañ la raw waye bo fi nekke di julli timi sa ge mba ge mi nga xamni julli woko rek fara da nga fek fajar fenk mu ne ko tam da ngay bayyi da ngay julli timi sa ge mba bu fekke ge la nga julli ko te bayyi aj graw la da bañu dem arafa bu koy aj graw la bu deewene nga ñew fay ci ko waye jël nañu jital ñoom ñep ay ponk lañu l'islam waye julli gëna farata moone waxna iz as-salatu yatarattabu ala tarkiha al-qatl bi khilaf al-hajj fama yatarattabu ala tarkihi al-qatl yuqaddamu ala ma laysa kadhalika mu ñew nak kon ci sunna yi degam jexal na ponk yi wa sunnatu sunnaza khuslun moy ci ngaay muttasilun suy aju jokk yena sangu ci ngaay lo xam day sess ci armal gi sunna la ci armal bu fekke ne sessu ci rek du nekati sunna la sara bi waxna fa la ikhtasala awwal an-nahari wa ahrama akhirahu lam yati bi sunnati wala dama de dere diko war nak manam armal rek ci sangu ñak ga sangu du taxa alaman war la wonu di wassapef nako bil madinati ci madina lil hulay fi ñal ko juk hulayfa ko xamne mi xam moy al bëgg nañ koku mom far sango ci madina ko defé bu ñëwé ba ci al hulayfa do raar mal nak waye ci ngaay la soppé nañ ko ci bil madina ko tax mun ay in kana bil madinati wa arada al ihrama bi hajjin aw umratin min al hulayfa sawa'an kana ihramuhu min ha wajiban aw mandoban iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam fayatajarradu wa yaghtasilu wa yalbasu ar-ridaa wal izara wa na'alayni biha wa iza wasala al-hulayfata nak salla rak'atayil ihrami wa ahrama isastawa ala rahilatihi nen li gandal moy madina mo fa ngay sango sumi fa say yere yi ñew dal fay sol lambay bek tarax lay lek yari dal yi xamni bo axé rek legi sa yo axé rek legi ci al-hulayfa fi ñi armale dal di julli ñaar rak'a dal di war la ngay war ba jek dal di yeni fofu nak fas yeni ñi dem am nga lo war mo tax mi wax wali dukhuli khairi ha'idin ak ngir duggu kurul aji ndarak makata makka bituwan ci tuwan neena ku man don bo de bëgg duggu makka te ami wo mbeureuk waaw so armale ñew bi bëgg duggu makka te fekk na du jigen ñu ami mbeureuk ba wasil da ñu sopp ci mom mu sangu waat sangu bo xam duggu makka ge ko waral am ci nga la ni sangu bo bëgg duggu makka ene moy tam sopp nañ ko agul ci sunna way sopp la nga defal ko tuwan bo ba nopi bolé ci ak sopp la jëmi ci nga la dañ ko sopp waye nga def ko tuwan bolé ci kon waxna sala bi neew bo xoni wabi tuwan ataf ko lay gëna wor ndax mu dal nek man do mu sanin moy wal awla wabi tuwan li annahu man do mu sanin wali wuqufi ak ñeel taxaw arafa manam batay sopp nañ ci ngaayul arafa way bëgg taxaw arafa nga nga sangu ci ngaay lool wala li haidin wonu fasa du ko te doon ñu sopp ko mu jall ci sunni walu su izarin ak sol tarax lay waridaay ak lambay wana alayni ak ñaari dal da bokku na ci sunni armal so armale ba sumi yere ñaw da ngay wut tarax lay bo xam na ngui tak ci kaw sa jumbu ba wacc ci xajale say yel nga jël lambay tak ci say mbag xam day sutu dal sa gannaaw ak say wet ak sa dun ak sa bir nga wut yaari dal boole ci nak da ma nek ay wat awli sunna la wa taqlidu hadin ak rangal am hadiyu suma isharuhu top ak xotem ana nga dalé wutum adiyu té dal di koy defalu ciak dañ wax nokoy ciakalé ci kanam dal di xot yaram wa ko seen xamné adiyu la lol lañ ko wax ci kanam nokoy defé momit suma rak hatan top ñaar rak yi ngay julli bala nga armal da ko wañu walé ci sunni ngay julli ñaar rak do ra armal lolou mom bolé nako ci sunni wal fardu farata mujji sin aji doy la ina bo julle farata bagal sesele ci armal bi tam bu bax waye julli ñaar rakay na fi li war armal nak mo ban yuhrimu dana armal arrakibu aji war izastawa ndem yamona wal mashi aji dox dana armal iza masha ndem tambul na dox am nga dañu waxon ni deug deug armal mom moy nga fas ko ci xol bi rek waye nak sop nañ boko defé ba nopi nga tekke fi sasa lu wani ni armal nga manam li gën dal moy bo julle ñaar rakay nga jog bu war la nga waron ba jek dal di fas yene ji al tambali wax la bayka fekki amono waritam bo julle ñaar rakay bu jog bay dox melni ku jëm ci kaabu diko wori ku jawali makka dal di fas na yene ji fofu wa talbiyatu ak wax la bayka bokku na ci sunne armal wax la bayka manam nak dang koy tekkale wax la bayka ci bopam mo wajib la boko baye boko xut am alaman bo demé ci ibn hashir bam lay wagnil wajibati yi nga xamni bokk baye aji du yaq waye mok tawaful qudum ben la ci la bay ko yi ben la ci tawaful qudum ben la ci watu it ben la ci yoy nga xamni bo len baye alaman war la ci di aji du yaq legi nak li ñu wax kay moy nga armal baye bam yag nga dara wax la bay ko lolou boko defé mom legi da nga baye sunna manam day ajo bu armalé pisas nga wax la bay ko ñu selo waaye bo armalee jër bi yàgga te waxoo ko rek wacc nga sunna te du tee alamaan bi war la du tee alamaan bi ñëw maanaam wacc la bay ko bu wéru bañ ko wax day indi alamaan armal toog jër bi yàgga door ko waxit day indi alamaan ci man doon moom day aajowo bu armalee wax ko fi saasa way juddi dat yeesa leef na ko li tax a yuri xaalim ngir soppiku mbir waxal fa salaat ak gannaaw julli manam la bay ko mom boko se armal dang koy saxo rek waye saxo gi tam bo sonne noppul bo noppul jilat ko bo day nelaw bayiko bo yewu jilat ko bo day julli bayiko bo julle wono jilat ko boy lek nonu boy nan nonu bayiko waye bo noppé yeslat ko bo niyo ko nit ba ngay fajj soxla yépp dang koy bayyi waye bo noppé jilat ko balang ko bayyi deug deug dal ñu tay la arafa ba nga jam ci julli kay arafa ba su boba fa nga doora baye waye bu lool mom do ko baye baye mur la lu la ko tay def rek bo no pay salat ko waal ndax li makkata bo bamuy ag dug mak rek aw li tawafi wala bo bamuy tambale wer kaaba khilafun ana bu fekke da nga armale ci mi xami da nga tambay wax la baye wuti mak da nga wax ni bo age ci neegi rek nak fi nga daldi baye la baye ka ba kera ngay wer bu nopi dor ko bamuti am ñu ne dedet ag ci neegi mak do tax nga baye la baye da ngay jall di wax la baye ka ji bo ngay tambale wer so tambale wer nak dora baye la baye ka ji xam nga waxana ni bo armale ci mi xa dem yaatu fa nga def tawaful khudum bu lañ wax am ñu wax ni lay bu axé ci neegi rek bayil la baye ka ji ba ngay wer wal bu nopi am ñu ne dedet a ci neegi do tax nga baye da ngay dem ba tambali wer ga dora bayil la baye ka ji way lu ci mën do non bo wéré ba agal dang koy ba delu fa sa dal dang koy yéssalat ni ñu la waxon rek sa yo soné nopplu soomel la gal encore bo nopi yéssalat ko bañ ni tay la rafa ba nga dem julli kay ba dur ko baye nak waye bu wéré wéré waye bo wër na mom nga baye ko mu ne en torikat ndem bayef na wax gi la baye ko awwalahu ci jël benu wër ga fa damun kon deret dana war intala ndem yag na moy li waral wax lay manam so armalé baye bam yag nga doro wax la baye ko alaman na la war fofu bo baye won la baye ko jep waxako non la alaman na la war fofu watawasutun yi bok ci ni sop watawasutun sop nañ dig doom fi hunu mi sawtihi ci kawé kaddu nga manam ci ni nga yëkëté la bay ka ji dañu bëgg rek sa kaddu bañé soufé lool bañé kawé lool bañu xumbu lool nek ci digënté bi wa fiha ak la bay ka ji ci bopam manam jëmmi la bay ka ci bopam bëggu ñu nga saxaw ko bu mujj da lay sapp nga xamni soolam ni rek mo koy wax wayé xel mi jappatu ko xol wi bëgg itam nga neewul ko lool lool ñu bëgg mu nek ci digënté bi wala jumli ci wa fi haaji mo tax mu ni wa fi haaji mu ne fala yakusiruha jiddan hatta yamallaha wala yuhawadaha babu nako bahda sahyin ci gannaaw dox safa marwa wa in bil masjidi ak donte nek na ci jakka ja manam da wax ne mom bi nga armale ba ak si makka dañu waxon na ngay bayyi wax gi la bay ka te war kaaba gi dagam lolou moy istawaful qudum xam nga war kaaba gi noppé da ngay jall dox safa marwa aw mu nekkon nak legi dirum yaangi wër mom ak dirum yaangi dox safa maro da ngay bayyi la fay kaji waye legi nak gannaaw bu dox gi safa maro noppé nak nang ko yéssalat diko wax nak legi bo nekké fasab dal ak fo man di nek donte yaangi ci bir kaaba gi jakka ji mo tax mu ni wa in bil masjidi donte yaangi ci jakka ji ci kaaba gi ba yaanga minantam du té rek ngay wax la fay kaji bo sonné noppulu bo noppulu jilat ko kagn nga koy bayyi li rawahi musalla harafata ba ca ngontal julikaayu harafa yena bu fekke ne tisbar jotna ci besu arafa ba nga dem ba ci julikaay arafa ba fofu ngay baye la bayk de bo tay xey ci julikaay ba tisbar jotou di tayu nga diko wax da sara bi waxna fa in zahaba lahu qabla sawali labba ilayhi fekke tal nga fa dem te tisbar jotou du tay ngay wax la bayk ba tisbar jot fa in ahrama bi hatta nena fa in ahrama bi harafat ba'da sawali labba biha summa qataha halal mashhuri fekke da nga ye harmal bu bisu arafa bi nga armal ci arafa nga armalé gannaaw ci bar ne kon nga wax la bay ko fi sa dal ko dag fofu jamon ya nga armal ma tollu ñu war ko dag wa muhrimu makkata aji armalé makka yu labbi day wax la bay ko bil masjid ci jakka ja manam da wax ni bu fekke ni yow bir makka nga armalé aj ndax yow bo fofu la la fek kon donte ci jakka ja la say bo waxe fofu la bay ko ji bu defé nan ci urum jey batay non say bo wax fofu la bay gaji ndax fofu nga armale kon say waxe ko wa mu tamirul miqati aj armal al humra ca miqa wa fa'itil hajji ak aj armal al humra ju aj raw yep dañu wax la bay ka lil harami ba ca hurum ja rek ñu bayyi neena bu fekke yow humra nga armal way yang ko armale ci miqa ma ha fofé nga armale ci miqa ma fa nga tamale wax la bay ka waye bo ne julit furum bi rek mëna bayyi jeexna da ko waxati ko xamne tam legi aj da ko raw ñu ne ko legi armalal humra yewi koko ko xitam neena bu armale humra fofu ci hilija bu duggé xorum ji rek dal di bayyi la bayyi ci bu dugg xorum dal di waye kon gis nga ni humra mom ab la bayka am du yag ba bu fekke yang ko armale ci miixa bo duggé xorum ji rek bayyi su la aj raw ñu la yewi ko humra humra ga itam non la sa yo demé ci hilija ba yéne fofu bagal ba sé xorom ni rek daldi bayyi la bekk ji wa min al jihranati ko xamne mi ngi armale ci jihrana nak wa tanhimi ak tanhim mom lil boyoti ba ci neegi makka da koy wax ba ci neegi makka manam ko xamne da nga as nekkon bir makka xam nga da nga waxon ni mom bu beugé armal umra ba aju qiran ba mu dem ba ci hilija da nga waxon hilija fep baxna way dañ won jihran tanhim mo ci gën waaw mu neena ku armal jihran ak tanhim nak nga armal fa umra da nga ñew ba dubbu neegi makka do ra bayyi la bay ka jey